तमस्तु मा विद्विषा वहै ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सोत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंदयोगींद्र। श्रीशंकराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन, हमारे दो विभाग हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक दर्शन में मुख्य रूप से तीन दर्शन हैं, चार्वाक, जैन और बौद्ध। आस्तिक दर्शन में छह मुख्य हैं, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसमें न्याय प्रमाण की मीमांसा करता है, जो साधक के लिए, स्वाध्याय करने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। जो वैशेषिक दर्शन है वह अणु परमाणु का विचार करता है, उसका उपयोग करते हैं आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जो सांख्य दर्शन है वो सारी सृष्टि का विचार करता है, ये सारा का सारा जगत कैसे बना होगा, बिल्कुल एक कार्य कारण का नियम है, अगर ऐसा ऐसा कार्य दिखाई पड़ता है तो इसका ऐसा ऐसा ही कार्य होगा। कारण और कार्य का एक समवायी संबंध होता है। इस प्रकार से 24 तत्वों का जो विचार किया वो सांख्य दर्शन ने, और जो सृष्टि की मीमांसा है उसको योग दर्शन ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। हम वेदांत के लोग भी स्वीकार कर लेते हैं एक दो विषय में मतभेद रखते हुए। योग दर्शन ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है सृष्टि मीमांसा का, लेकिन साधन की दृष्टि से थोड़ा एक कदम और आगे जाते हैं। केवल सृष्टि का विचार ही प्रतिपाद्य नहीं है, हमारी साधना कैसे हो, इसलिए नाम ही पड़ा योग दर्शन। और सीधे अगर कोई हम लोगों की परंपरा में भी अगर कोई सब ना स्वाध्याय करे तो न्याय योग और वेदांत में प्रवेश कर सकता है। न्याय को थोड़ा समझना अनिवार्य माना जाता है क्योंकि युक्ति चाहिए, बिना युक्ति के बिना विचार की प्रौढ़ता के आप जगत के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं कर पाओगे, जगत को आप बाधित नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा न्याय का बल चाहिए, व्याकरण का बल चाहिए और साधन की दृष्टि से योग का बल चाहिए। तो वैशेषिक अगर कोई नहीं भी पढ़ता या सांख्य में ज़्यादा वो समय नहीं लगाता, मीमांसा में नहीं जाता ज़्यादा, तो थोड़ा न्याय, व्याकरण और योग और इसके बाद वेदांत में प्रवेश बहुत आसान हो जाता है। तो योग दर्शन साधना की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें चार पाद हैं। पूरा का पूरा सूत्र रूप में लिखा हुआ यह ग्रंथ है, 195 सूत्र हैं चारों पाद में। पहले पाद का नाम था समाधि पाद, जिसमें सूत्र रूप में सारी बातों को वर्णन कर दिया। समाधि पाद में कुल संभवतः 51 सूत्र थे उसमें। दूसरे पाद का नाम हुआ पाद माने पांव का काम क्या होता है, पाद पांव, पांव का काम क्या है, गमन करना। जो वर्तमान स्थिति में जहाँ खड़े हैं वहाँ से उठा के एक पांव आगे रखा तो आपने गति किया ना, तो ऐसे एक एक करके आगे बढ़िए। जितना समझते हो अच्छा है, अभी थोड़ा और समझो। जितनी साधना कर लिया बढ़िया है, अभी थोड़ा और करना है, तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, रुक मत जाइए वहीं पर। जितना समझते हो अच्छा है, जितना कर लिए हो अच्छा है, लेकिन थोड़ा और कर लो, थोड़ी साधना और कर लो, कितना अच्छा हो जाएगा। तो पहले पाद का नाम समाधि पाद, दूसरे का नाम था साधन पाद। साधना कैसे करें, जिसमें 8 चीज़ों का वर्णन किया। योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें 5 चीज़ों का वर्णन तो साधन पाद में कर दिया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 चीज़ों का विवेक हो गया। 3 का अभी उसमें रह गया था, धारणा, ध्यान और समाधि। वैसे प्रथम पाद में समाधि पाद में थोड़ी चर्चा आई है सूत्र रूप में, सिद्धांत का वहाँ पर विवेचन कर दिया है, लेकिन थोड़ा विस्तार में और समझाना है, इसलिए यह तीसरा पाद शुरू होता है जिसका नाम है विभूति पाद। बी उपसर्ग लग गया यहाँ पर, बी उपसर्ग है, विशेष रूप से खास करके कुछ ज़्यादा। भूति भू होने के अर्थ में, उत्पन्न होने के अर्थ में, आप जितना जितनी सामर्थ्य जितनी शक्ति लेके पैदा हुए हो उससे कुछ ज़्यादा आपका विस्तार होवे, कुछ ज़्यादा आपका व्यापक हो जावे। एक अगर बीज है तो बीज तो केवल 10 ग्राम 2 ग्राम का है, 1 ग्राम का बीज है, छोटा सा बीज है, जब वही बीज विस्तार को प्राप्त करता है तो इतना बड़ा वट वृक्ष हो जाता है, बरगद का पेड़ हो गया। तो ऐसे आपके भीतर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वह ये विभूति ऐश्वर्य को प्राप्त करे। विभूति का सरल अर्थ ऐश्वर्य कर देते हैं, सरलता से ऐश्वर्य का पाद। ऐश्वर्य माने आप ही के भीतर जो सामर्थ्य है, जो बल है, जो आपका एक लेके आए हो, उसका विकास हो। गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सेल्फ अनफोल्डमेंट। सेल्फ अनफोल्डमेंट अपने आत्म विकास की निर्देशिका। आपके भीतर अगर आपके भीतर कोई सामर्थ्य ना होती तो उसको हम कहीं से डाल नहीं सकते। आप चूँकि मनुष्य के शरीर में पैदा हुए हो तो कुछ पूंजी लेकर के आए हो। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे किसी के साथ में, हाँ, तो एक अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी मंद बुद्धि है, उसकी बुद्धि में प्रज्ञा शक्ति नहीं है, अब हम लाख उसको बढ़िया से बढ़िया विद्यालय में डाल दो, आप बड़े से बड़े 50 आपके उसके लेकर करके ट्यूटर रख दो, मास्टर रख दो, कहाँ से हो भैया? क्योंकि उसके भीतर वह बीज ही नहीं है, बीज ही नहीं है। जन्म से वो सूरदास है, आप आँख बदल के दिखाओ। किसी कारण से हमारे आँख में कोई दोष हो गया, आँख का पर्दा फट गया, रेटिना खराब हो गया, तो किसी की आँख निकाल करके लगा दिया जाता है, जिसको कहते हैं आँख का दान कर दिया। वो रेटिना निकाल लिया था, इसमें लगा दिया। जन्मांध को ठीक करके दिखाओ, जन्म से उसका पाँव ही नहीं है, आप ठीक करके दिखाओ। हाँ, किसी कारण से पोलियो हो गया, किसी कारण से पाँव खराब हो गया, आप ठीक करा लोगे? हाँ, तो अगर कोई बीज रूप में ही नहीं आया होगा तो उसका कोई उपाय नहीं है। मनुष्य के शरीर में पैदा हुए हो तो वो सामर्थ्य आप लेके आए हो, ज्ञान की, विवेक की, साधना की, भक्ति की, लेकिन बीज रूप में है, सब छुपा हुआ है। उस बीज की शक्ति को प्रकट करने के लिए हमको मिट्टी चाहिए, खाद पानी चाहिए, वातावरण चाहिए। धीरे धीरे वही विकसित होता होता बरगद का इतना बड़ा पेड़, बीज कितना सा, इतना सा था, राई के दाने के बराबर। बरगद का बीज राई के दाने के बराबर, और वृक्ष कितना हो गया, इतना व्यापक। ऐसे आपके भीतर जो सामर्थ्य है उसी सामर्थ्य को विकसित करना है, यही है ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य कहीं से आएगा नहीं आपके भीतर। विभूतिपात का मतलब समझना, आप कहीं से बाहर से डाल दिया जाएगा आपके भीतर कि आप ऐश्वर्य वाले बन जाओगे, ऐसी बात नहीं है। आपके भीतर वो सामर्थ्य है, छुपी हुई है। कई बार हमारे चूल्हे में आग होती है लेकिन राख से छुपा होता है। ऊपर राख राख है, अंदर आग है। आप ऊपर से राख को हटा दो, अंदर से आग आपको दिखाई पड़ जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारे भीतर वो सामर्थ्य सब है, सारी सामर्थ्य है, उसको कैसे विकसित करें? जैसे पहले सुना कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, ऐसे बताया ना कि ये जो चीज़ बताया कि ऐसा कोई साधन कर लेगा तो ऐसा उसको प्राप्त हो जाएगा, तो कहीं से आया नहीं है, अपने भीतर से ही उस शक्ति को विकसित कर लिया है, अपनी सामर्थ्य को प्राप्त किया है। अब इसको दूसरी भाषा में साइंटिस्ट लोगों की भाषा क्या कहें, साइंटिस्ट लोग कहते हैं हर आदमी के ब्रेन में इतनी सामर्थ्य है कि बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अपने दिमाग की जितनी शक्तियां हैं उसका 2-3% यूज करता है पूरे जीवन पर्यंत, 2-3 की 5। हाँ, ध्यान मत करो इस समय, ध्यान वहाँ करना, सत्संग में ध्यान नहीं किया जाता। तो बड़े से बड़ा वैज्ञानिक आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है अपने जीवन में, पूरे जीवन में केवल इसकी सामर्थ्य का 10% प्रयोग कर पाया था। हमारे शरीर ब्रेन में, दिमाग में इतनी शक्ति है जिसका इतना बड़ा वैज्ञानिक उसका 1/10 उपयोग कर पाया, इसका मतलब 90% वहाँ पर भी सब था, रह गया, बिना विकसित हुए। तो साधारण आदमी तो ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में 2-4% बस, इतनी सामर्थ्य है इसमें, इतनी सामर्थ्य है। अब वैज्ञानिक की बात है, हमारे आध्यात्मिक महापुरुषों की दृष्टि तो एक अलग है, हाँ ये तो साइंटिफिक बात है। तो हमारे भीतर की ये शक्ति कैसे जागृत हो, आप जैसे बताया ध्यान करो प्राणायाम करो, तो आपके भीतर की ही शक्ति को जगाने का एक उपाय है। कई बार शब्द प्रयोग कर देते कुंडलिनी जागरण, जागरण माने कुंडलिनी लाई नहीं गई कहीं से, बाहर से कुंडली को आपके भीतर डाला नहीं गया है, आपके भीतर वो शक्ति है लेकिन जैसे सांप कुंडली मारे गोल गोल बना बैठा रहता है, ऐसे सोई हुई है, ऐसे सोई हुई है, आप उसको जगाओ। हाँ, तो ये आपकी शक्तियों के जागृत करने का एक विभाग है जिसका नाम है योग दर्शन। विभूतिपाद, विभूति माने ऐश्वर्य, विशेष रूप से आपका होना, हाँ विशेष रूप से आपका होना। साधारण आदमी, हाँ कीड़ा मकोड़ा जैसे खाओ पियो मर जाओ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हजारों लाखों लोग रोज पैदा होते हैं और मर जाते हैं, हाँ कुछ बन के निकलो, हाँ तो कैसे, उपाय क्या होगा, उपाय यही है साधन का। इसलिए एक तीसरा पाद शुरू होता है विभूति, बी उपसर्ग, विशेष रूप से होने के अर्थ में कुछ खास, अब इसको एक भाव दे दिया ऐश्वर्य विख्यात। अब इसमें बार बार आएगा ये सब, तो ऐश्वर्य मतलब आगे जितना प्रसंग आएगा ये मत समझना कहीं से लाया गया है, वो कल्टीवेटेड नहीं है, आगंतुक नहीं है, आरोपित नहीं किया गया है, बल्कि आपकी भीतर की शक्तियों का एक जागरण है, उन शक्तियों की एक प्रकटीकरण है, उसका एक दिव्य विभूति है। तो यहाँ जितना भी विभूति है, अब कोई ऐसे पहले बताया था कि एक कोई ऐसा है जिसने अपरिग्रह में अपने मन को शांत कर लिया, अपरिग्रहयाम प्रतिष्ठायाम, हाँ तो रत्न उस्थापिका, जहाँ कहीं भी गड़ा हुआ खजाना होगा, कोई और चीज़ है, छुपी हुई चीज़ें उसको सब पता लग जाती हैं। गड़ा हुआ खजाना माने गुप्त चीज़ें, रहस्य की चीज़ें, जिसको लोग छुपाए रखते हैं उसको पता लग जाता है। तो कहीं से लाया नहीं हो, बल्कि उनके भीतर एक सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य को उन्होंने विकसित कर लिया। कैसे, अपरिग्रह की दृष्टि से, हाँ अस्ते रत्न उपास्थापिका, हाँ अस्ते की दृष्टि से है ना, उसको ले अपरिग्रह में क्या था, हाँ जन्मांतर कथा संबोधा, जन्मांतर अनेक अनेक जन्मों की जो चीज उनको याद आ जाती है, तो ये सब की सब उनके भीतर की शक्ति का एक आविर्भाव है, प्रकटीकरण है। नाम हुआ तीसरे पाद का विभूति पाद। इसमें तीन और जो अंग हैं उनका विशेष रूप से वर्णन है, और थोड़ा इसमें ऐश्वर्य की बात है, महिमा की बात है। हाँ ये अगर कोई योग आदि करता है तो कुछ विशिष्ट होके निकलता है, कुछ विशिष्ट होके निकलता है। केवल एक साधारण जीव बनकर के मर खप जाना ये आम बात है, ये आम बात है। हाँ वैसे समाज में सारे परिवार के लोग यही चाहते हैं, हमारा बच्चा भी हमारे जैसे रहे, हम जीवन भर खेत में हल चलाए, बच्चा भी खेत में हल चलावे, हाँ यही ना, अनाज पैदा करे करे करे करे बस। हाँ हम ऐसा करते हैं, हमारा परिवार वाले भी ऐसा करें, हमको रो पानी पिलाते रहें, बस उतने सोच है संसार की। कुछ विशेष बन करके निकले, कुछ विशेष। एक को देखो, एक बालक, उसका नाम था जद्दू, जद्दू करके, उसको उसके भीतर कुछ सामर्थ्य थी, उस सामर्थ्य के कारण उस बालक को लिया श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट उस समय पर बहुत ज़्यादा समाज सेविका थी, और एक कोई और था जो ईसाई था, ईसाई का फादर था, क्या कुछ लूथर दिया जैसे कुछ ऐसे नाम था उसका, हाँ इन दोनों ने मिलकर के उसको तैयार किया, उस बालक को, और इतना तैयार किया कि फिर उसको भगवान जैसा संबोधित करना था कि ये ही भगवान है, जो हमारे भारतवर्ष में जिनको भगवान कहते हैं यही भगवान है। और काफ़ी सालों तक प्रयास किया इन लोगों ने एनी बेसेंट, और उन्होंने संस्था बनाई थी उस संस्था के अंतर्गत। बाद में उस बच्चे को जब पहली बार संबोधन के लिए लाया गया कि अब वो जैसे प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, तो डायस पर जब वो पहला शब्द बोला, प्रवचन बोले, तो उन्होंने कहा मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, आप ही के जैसा हूँ, आई एम नॉट अ गॉड। उनका सारा धराशायी हुआ, बाद में नाम मशहूर हुआ जय कृष्णमूर्ति करके, जय कृष्णमूर्ति। पढ़ा है ना एक आध किताब, किताब भी पढ़ डाली होगी, हाँ किताब भी पढ़ डाली है उनकी किताब, फिर विदेशों में चलती थी, विश्वविद्यालयों में लगी उनकी पुस्तकें। तो जय कृष्णमूर्ति, हाँ बिल्कुल, जो आप समझते हो गलत है, जो समझते हो आपके मन की धारणा है। आप कल्पना करो, आप मन बुद्धि को हटा के सोच के बताओ, जितना सोचते हो, जितना सोचते हो आपके मन ने सोचा, वो सबका सब सापेक्ष है, भ्रम है। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं, ये उनके शब्द हैं, हाँ ये शब्द, ऐसा नहीं है क्या? Isn't it? उनकी एक पुस्तक थी जीवन भाष्य, कमेंट्री ऑन लाइफ, वो प्रवचन था बहुत बढ़िया सीधा। तो एक विशेष बन करके उभरो ना, विशेष बन करके विभूत पा, हमको बहुत अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा विचार कर, एक साधारण साधारण मनुष्य के जैसे जिया और वैसे मर गया, और कौन सा फिर कौन सा जो है बड़ी बात है, कमाया खाया, हाँ दो बच्चों को पाल पोस दिया, एक घर बना लिया, खत्म जिंदगी। कुछ विशेष बन करके निकलो कि लगे कि हाँ विभूति। अब यहाँ विभूत माने ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य में ज़्यादातर कहते हैं योगियों के पास ऐश्वर्य आ जाता है पहाड़ उठा ले में, हाँ अरे पहाड़ उठा ले में तो कहीं बाहर से ताकत नहीं आई है, अपने ही भीतर की शक्ति को उन्होंने विकसित किया है। इसलिए गुरुदेव का शब्द हमको अच्छा लगा, सेल्फ अनफोल्डमेंट। ये पुस्तक कहीं रखी होगी, हम लोगों को सबसे पहले स्टडी ग्रुप में यही स्वरूप इसी से पढ़ाया जाता था, एक आत्मज्योति किंडल लाइफ और एक ये आत्मविकास की निर्देशिका, ये शुरुआत में पढ़ाते थे हम। इसके बाद फिर जो है हम लोग पढ़ते हैं, चलो सूत्र पढ़ लो, पांच तो हो गए थे ना, छठा देखो। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, देश बंधश्चित्तस्य धारणा, एक सूत्र में धारणा शब्द को दे दिया। वो जो अब यहाँ पर धारणा है ना, देखना पांच के बाद छठवीं सीढ़ी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये पांच हो चुका था। और कई जगह पर तो वहाँ यम नियम के लिए दस दस सूत्र हो गए थे, पांच पांच सूत्र हो गए थे। पांच के बाद में छठवीं स्थिति पर आप चढ़ोगे, पहले चाहो कि आप छठवीं सीढ़ी पर मैं चढ़ जाऊं, तो आप गिर जाओगे, पांव टूट जाएगा, आपको एक एक सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। इसलिए पहले यम नियम आसन प्राणायाम, पहले आसन तो सिद्ध हो गए, आसन ही सिद्ध नहीं होगा तो ये कैसे कर पाएंगे, पहले प्राणायाम तो करें, फिर प्रत्याहार तो हो, हमारा का सारा व्यवहार थोड़ा सा परावर्तित तो हो, अपनी तरफ तो मुड़ी। तो अब स्थिति ये है कि कोई एक विषय ले लो, कोई एक विषय, और उस विषय पर आपका चित्त पूरी तरह से टिक जावे, इसी का नाम है धारणा। डिगे ना फिर, अब विषय क्या होता है ये आप पर निर्भर करता है, हाँ विषय क्या होता है ये हमारा विषय नहीं है। किसी एक विषय पर आपका चित्त ऐसा टिक जावे कि फिर डामा डोल ना हो, हिलाए हिले ना, आपका चित्त बिल्कुल वहां पर टिक जावे। इस चीज़ को समझाने के लिए एक दिया दृष्टांत, एक प्रक्रिया दिया, नाम है त्राटक। सुना है ना त्राटक? त्राटक, हाँ त्राटक माने, त्राटक माने हमने बाहर एक ज्योत जलाई, ऐसा जगह पर साधना करने बैठे जहाँ आंधी नहीं, तूफान नहीं, हवा का नहीं, और एक ज्योति जला दी, उसकी दीपक की लौ उठ रही है और पूरा खुली आँख से उस दीपक की लौ को देखो, पलक झपके ना, इसका नाम हो गया त्राटक। कितनी सामर्थ्य प्राप्त होगी ये कोई साधना करने के बाद समझता है। आपकी कुछ देर के बाद में नेत्रों से आंसू बहने लगे, टप टप, फिर भी आंख बंद ना करो, होश में रहते हुए करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा इसके लिए। अब त्राटक है तो अगर आपने उस एक ज्योति पर अपना एक नजर जमा लिया और चित्त वहां रुक गया, भीतर से बहुत सारी शक्ति प्रकट होती, इसका नाम हो गया धारणा। कहां पर धारित कर दिया चित्त को? एक जगह पर चित्त को धारित कर, एक जगह पर डामाडोल ना होना, फिर दाएं बाएं ना दिखाई पड़े, फिर दीपक की कटोरी ना दिखे, दीपक की लौ उठ के कितनी दूर जा रही वो ना दिखे ऊपर, केवल एक एक बिंदु पर। अब हमने एक दीपक का दृष्टांत लिया, आप कुछ भी ले लो इस जगत में, कुछ भी ले लो। हाँ, एक पीपल का पेड़ है, अरे वहां पर बैठ, ये भगवान का विग्रह है, भगवान की नेत्र से नेत्र मिला के देखो, बिल्कुल टकटकी लगा के देखो, दर्शन करो, इधर उधर फिर चित्त जावे ना, बोले अरे राम राम, भगवान तीन लोक के स्वामी, उनसे हम नजर मिला हूं मैं, गुस्सा हो गए तो बोले कोई बात नहीं, आप भगवान के चरण के अंगूठे के नाखून पर आप ध्यान टिका के देखो, बिल्कुल देखो, वहीं पर देखो, तीनों का सार और तीनों लोक, चौदहों भुवन वहां दिखाई पड़ेगा उनके एक नाखून में। देखा किसने? ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तीनों ने देखा मां भगवती के चरण नख में, हाँ मणिदीप पर, देवी भागवत में, हाँ उनके नाखून पर दर्शन करो, उनके एक चरण पर आप नजर टिका के देखो। लेकिन एक क्या हो गया? धारणा, अपने चित्त को धारणा माने अपने चित्त को एक जगह पर रख देना, चिपका देना, धारित कर देना पूरी तरह से, विषय कुछ भी हो, चाहे भगवान का विषय हो, चाहे आपकी साधना के लिए कोई और विषय हो, बाहर आप बाहर नहीं देखना चाहते, आंख खोल करके अपने भीतर आप टिका दो, भीतर टिकाओ। कहां पर? बोले हृदय में टिक जाओ, अपने भीतर हृदय में टिक जाओ। फिर नासिका ग्रमसम दिशश्चा नवलोकयन, ऐसे कहा ना, अपना जो है नाक के आगे के हिस्से पर अपना पूरा का पूरा टिका दो। ये सब धारणा है, ये समाधि नहीं है, ये धारणा, इसका नाम है धारणा। जब कभी हम कहते यहां नहीं कर, चलो हृदय में नहीं कर सकते, यहां पर नासिका के अगर भाग पे नहीं कर सकते, तो आप आज्ञा चक्र पर टिका दो अपना पूरा ध्यान। अब इस समय ध्यान नहीं करना है, इस समय समझना है, हाँ इसी समय बैठ जाओगे फिर मैं सुनाऊं क्या, सब अपनी से आंखें बंद कर रहे हो, ये सब बाद में करने की चीज है, यहां पर टिका के देखो भीतर आज्ञा चक्र पर, आंख बंद है और यहीं पर पूरा ध्यान टिका, तब ये सब धारणा है, ये सब समाधि में जाने की तैयारी है, ये आपको आगे बढ़ावेगा। तो अपने शरीर से बाहर किसी एक विषय पर चित्त को अवधारित कर दिया, अथवा अपने भीतर ही किसी एक विशेष जगह पर, इसलिए कहा देश बंधस्य, देश बंधस माने एक विशेष विशेष में चित्त को बांध दिया। कैसे बांध दिया? जैसे कोई वो मंत्र उंतर कर देते थे, हाँ तो बंध जाता था ना, वो कड़ाही बांध देते थे पुराने जमाने में, हाँ सम्मोहित करने में भी ऐसे तो करते हैं, हाँ ऐसे कुछ कर, कड़ाही बांध देते तो पूरी पूरी निकलती नहीं थी उसमें से, ये कहते थे तो, है ना, गांव में तो होता था कड़ाई, अब कैसे बांध दिया, वो जो सम्मोहन वाला होता है इसी से घुमाता है गोल गोल सा, इसी को देखो, किसको देखो, गोली को, देखते देखते हाँ अब तुमको नींद आ रही, अब तुम जा रहे हो पूर्व जन्म में। एक कोई आई थी जो है देवी, जो है टीवी वीवी पे आया था उसका पूरा एक प्रोग्राम आता था इससे करके, पूर्व जन्म में ले जाती थी, कहाँ हो, बोले जो है हिमाचल में, कैसे मरे, बोले चाकू घोंप दिया, पता नहीं क्या क्या दिखाया था। अब वो सम्मोहन कहाँ, अच्छा उसका उस पर ध्यान ना दो तो, उसकी गोली पर ध्यान ना दो तो, वो कहेगा इस पर देखो। ये साइकियाट्रिस्ट भी करेगा, कोई मनोचिकित्सक के पास जाओ तो वो भी ऐसे करेगा, कितनी उंगली है इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, वो भी दिखाएगा। तो ये सब का सब आपके किसी एक विशेष देश विशेष में, देश बंधस्य एक देश विशेष में, चाहे बाहर चाहे भीतर, अपने चित्त को पूरी तरह से बांध देना, टिका देना, इसी का नाम है धारणा। आपकी भक्ति में बहुत कम नहीं है, भक्ति में भी उपयोगी है। वेदांत का साधक किस में? स्वाध्याय में। एक आप ब्रह्माकार वृत्ति पे टिका दिए आप, यही तो है ना, वेदांत का साधक ब्रह्माकार वृत्ति में टिका दिया, तो भक्ति का साधक भगवान के एक रूप में टिका दिया। अब उसको दूसरा नहीं दिखाई पड़ता, वहीं पर नारद जी गा रहे, नहीं दिखाई पड़ते मेरे ठाकुर जी, बस इतना ही तो है ना। अगर ये साधना कर ले तो देखो, सूत्र एक है, अभी विस्तार में थोड़ा और आगे आएगा इसका, ये तीनों को एक करके तब आगे बढ़ेंगे। अब ये तीनों को एक करेंगे तो देश बंध चित्तस्य धारणा, समझ में आ गया सूत्र ना, किसी एक देश विशेष में चित्त को टिका देना, रोक देना, इसी का नाम है धारणा, इसी का नाम धारणा। और ये बहुत बहुत बड़ी एक सामर्थ्य है। अभी आपका चित्त डामाडोल रहता है, एक किताब उठाया, एक पन्ना पढ़ा, तब तक जो है दूसरी किताब उठाई उसको रख दिया, उसको पढ़ा तब तक फिर मोबाइल उठा के देख लिया, अच्छा कुछ व्हाट्सएप पे आया उसको रख दिया, फिर फेसबुक खोल लिया, अच्छा इसमें क्या आया, फिर उसको रख दिया। करते हो कि नहीं करते हो? आपका चित्त एक जगह पर टिक रहा है। कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी पे ज़्यादा चैनल बदलते रहते, देखते कम हैं चैनल ज़्यादा बदलते हैं। मतलब क्या हुआ, कोई भी चैनल हम ठीक से देख नहीं पा रहे, बस बदलते रहो, ये देखा एक मिनट जमा नहीं, ये देखो, तो आपका चित्त क्या हो रहा है? देश बंधस चित्तस्य धारणा, एक जगह पर आपका चित्त टिक जाए, एक जगह पर चित्त टिक जाए। अब समझ गए, वैसे सब लोग समझ गए, ऐसा कुछ अब ज़्यादा बताना नहीं है, मतलब सब लोग समझ गए हो। हाँ अभी ऐसा हम नहीं कह सकते कि भाव नहीं समझे, सब समझ गए हो। एक जगह पर चित्त को टिका देना, ठीक है धारणा। इसका एक परिणाम होगा कि अगर एक जगह पर चित्त टिक नहीं सकता तो फिर वो कभी भी जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, ये पक्का है, क्योंकि किताब पढ़ने में उसका मन नहीं लगेगा, यहाँ तक कि काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, काम करने में मन डामाडोल रहेगा, तो फिर कभी जीवन में सफल कैसे होगा, किस तरीके से सफल होगा? एक जगह पर टिक करो। दूसरे दृष्टि से कहते हैं कि एक जगह पर 5 फुट गड्ढा खोदा, दूसरी जगह पर 7 फुट गड्ढा खोदा, तीसरी जगह पर 9 फुट खोदा, कहीं पानी नहीं मिला। एक जगह पर आप 50 फुट खोदो तो पानी मिल जाएगा, तो ऐसे होता है। चलो अगला देखो, तात्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तात्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, तात्र माने अब धारणा की सिद्धि हो गई, तो जहाँ पर जिस जगह पर आपने चित्त को धारित किया है तत्र, वहाँ पर तो चित्त का स्वभाव क्या है कि थोड़ा उछलेगा बाहर जाएगा, कहते हैं वहाँ पर जो चित्त को जहाँ लगाए हो वही वृत्ति को एकतानता, उसी की सजाती वृत्ति चलाते रहो। जैसे वो दीपक किलो पर देखा, अब इधर उधर नहीं जाता हमारा ध्यान, बस हाँ वृत्ति है ना, आंख तो देख रही दीपक किलो को, और मन तो मानेगा नहीं, तो मन में क्या सोच रहे हैं? प्रकाश, जैसे ये प्रकाश है ऐसे आत्मा का प्रकाश है, आंख वहीं पर टिकी है, ध्यान वहीं पूरा वहीं लगा है, धारणा वहीं पर है, और फिर भी जैसे ये प्रकाश हुआ तो अंधकार गायब हो गया, ऐसे आत्म ज्योति का प्रकाश हो तो अंधकार गायब हो जाए। इस प्रकार से सजाती वृत्ति एकतानता, प्रत्यय माने वृत्ति, उस वृत्तियों का एक ही प्रवाह चलना शुरू हो जावे, इसका नाम हो गया ध्यान। अब उसको आप निधि ध्यासन कह लो, चित्त वृत्ति की एकाग्रता कह लो, तैल धारावत कह लो, सजाती वृत्ति प्रवाह। लेकिन आपका सजाती वृत्ति प्रवाह होते हुए भी आपकी इंद्रियां विचलित ना हो, ध्यान माने क्या होगा, इंद्रियां विचलित ना हो, जहां पर आपने धारित किया है चित्त को, धारणा जहां पर सिद्ध किया है वहीं पर, तत्र वहीं पर। इसलिए बहुत बार अगर भगवान के चरण पे दर्श ध्यान किया है तो अब उनके कान और नाक को मत देखो, फिर बदलो मत, बस केवल चरण पर ही ध्यान टिकाए हुए और वही वृत्ति चलती रहे। कितने सुंदर हैं चरण, भगवान के चरण से तो गंगा जी निकली, भगवान के चरण में तो तीनों लोक समाया हुआ है, भगवान ने एक पांव से तो सारा का सारा स्वर्ग लोक नाप लिया। मेरा ध्यान चरण पर ही है और उस चरण से संबंधित ही वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, तो इसका नाम हो गया ध्यान। इनकी मत में यही ध्यान हुआ। ध्यानम सजाती वृत्ति प्रवाह जिसको आप कहते हो, तदाकार वृत्ति, उसी का नाम यहाँ पर ध्यान। तात्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ध्यान माने आपके भीतर ओ एकतानता, उसी एक चीज को लेकर के वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है। वृत्तियां चल रही, हर वृत्ति रुक जाए तो आप तो दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो गए, वो तो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। वृत्ति रुक गई तब तो लक्ष्य में पहुंच गए, और बाहर जगत की वृत्ति चली तो आप वृत्ति सारूप्यम हो गया, संसारी हो गए। बाह्य जगत की वृत्ति चली तो वृत्ति सारूप्यम संसारी, रुक गया तो सिद्ध हो गए। अभी तुम साधक हैं तो साधक कैसे, जहां पर चित्त को लगाया है उसी को लेकर के वृत्ति का प्रवाह चले। प्रत्यय एकतानता ध्यानम, बस उसी को लेकर के चलता रहे, और ये लगभग होता है। और ध्यान के लिए बहुत दृष्टांत ढूंढे गए, एक दो नहीं बहुत सारा दृष्टांत ढूंढा गया। जैसे एक दृष्टांत दिया कछुई का, वो दृष्टांत दिया है ना, वो जल में रहती है, कछुआ जल में रहता है, जल में अंडा दे नहीं सकती, वो तो बह जाएगा, तो कछुआ कछुई जल से बाहर आकर के अंडे देते हैं, रेत में दबा देता है अंडा, उसके बाद वो जल में ही रहने वाला, जल में चला जाएगा कछुआ कछुई सब। बाद में वो रेत के अंदर ही, कहते हैं वो मन से अपने अंडे का भाव बनाए रखती है, और धीरे धीरे वो जो है वो अंडा जो है पक जाता है, अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, वो बच्चा निकल करके अपने आप वो सरोवर या समुद्र की तरफ जाते हैं और अपनी माँ को पहचान लेता है। कैसे पहचान लेता है, आज तक रहस्य का विषय है, आज तक ये रहस्य का विषय है जीव विज्ञान में। हाँ, डिस्कवरी वगैरह पे बहुत आता है, क्योंकि जहाँ पर वो जगह विशेष होती है हजारों लाखों कछुई अंडी देते हैं, और जब बच्चे निकल करके जाते हैं समुद्र की तरफ तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे दूसरे का निवाला बन जाते हैं, खा जाते हैं दूसरे चिड़िया आदि, कुछ अंदर पहुँच पाते हैं पानी में, तो वो बच्चा या माँ अपने बच्चे को पहचान कैसे लेती है, क्योंकि देखा ही नहीं अभी तक तो जन्म लेते हुए, वो तो केवल अंडा देखा था, अंडा दिया था, कैसे पहचान लेती। बोले चित्त से उसका ध्यान उस कछुए के अंडे के साथ था, वो ध्यान करते करते उसको सेती रहती है, दूर रहते हुए। दूसरा दृष्टांत दिया, ये सब दृष्टांत हैं समझाने के लिए, अलग अलग प्रसंग मैं सबको इकट्ठे कर दे रहा। दूसरा दृष्टांत दिया हमारे राजस्थान में, एक घड़ा में पानी, दूसरे घड़ा में पानी, उसके ऊपर तीसरे घड़े में पानी, दो तीन घड़ा पानी भर, क्योंकि किलोमीटर भर दूर से लाना है, 4 किलोमीटर दूर से लाना है, तो सिर के ऊपर घड़ा घड़ा घड़ा सब में पानी रख लिया। तीन चार देवियां हैं, आपस में बात करते हुए, किसी की जो हंसी ठिठोली करते हुए, निंदा बुराई भी करते हुए, अपना उनकी आदत है, चलती चली जा रही, लेकिन एक ध्यान उनका अपने घड़े पर है कि वो घड़ा गिर न जाए। हाथ भी नहीं लगाती हाँ। अब जो देखा होगा वही जानेगा, देखा है ना हाँ। चार चार पांच पांच घड़ा रखे हैं, तो हम लोग एक को पढ़ते हैं और कमाल के पकड़ते हैं हाँ। पांच एक के ऊपर एक रख लेते हैं बिना हाँ। सात घड़ा रख करके तो नृत्य करते हैं, नृत्य वाला तो सात घड़ा, वो थाली को ऊपर नाच लेती हैं, लेकिन तीन घड़ा तो मैं जानता हूँ कि तीन घड़े में पानी तो भर के ले आती हैं हाँ। और बाकायदा वो उतार उतार करके अपने आप ही उतार करके एक उतार के रख लेंगे, वो घड़ा रखा रहेगा ऊपर, हिलेगा नहीं। आप लोग तो एक होगा तो चिल्लाओगे उतरवाओ हाँ, वो ऐसे उतार करके रख देंगे। हमारे यहाँ पर जो ईंट उठाने वाली हैं कोई जो लेबर लोग बिलासपुरिया, इनको देखो तो 10 ईंट उठाती हैं, एक ऐसे रखेंगी फिर दो उठा करके यूँ, फिर दो उठा के यूँ, दो उठा के यूँ, तो 10 ईंट, पांच पांच रद्दा होते हैं ना, दस दस यूँ रखती हैं और एक बीच में 11 इतने लेके जाती है ना। हरिद्वार में हमने देखा जहाँ ठेका दो, वो 21-22 सीट लिए जा रही थी हाँ, सीढ़ी पर 21-22 सीट, इतना हमने कहा अरे लुढ़क जाएगी क्या ठेका मिला था तो कैसे लेके जाते। पहली बार हम चौंक गए, तुमने भी चौंका ना, मैं भी चौंका था हाँ। तो अच्छा, अब राजस्थान में तीन घड़े में पानी पानी है, खाली नहीं है, बातें भी कर रही हैं, हंसी भी कर रही हैं, एक दूसरे को छेड़ भी रही हैं, और ध्यान कहाँ पर है कि हमारा इतनी दूर से लाया हुआ पानी, बहुत परिश्रम से पानी मिलता है, यहाँ ऐसा नहीं है कि टोंटी खोल दो बहता रहे और मंजन हो रहा है हाँ, हम लोगों के आश्रम में लगभग ऐसे होगा, टोंटी खोल दिया राम भरोसे, बिगड़ जाएगी मोटर, ओंकारानंद बनवाएंगे, रामानंद बनवाएंगे हाँ। नहीं, वहाँ एक एक बूंद की पानी की कीमत है राजस्थान में हाँ, जहाँ पर रेगिस्तान है, कैसे ध्यान रहता है उनका, सब कुछ करते हुए इस उस तरीके से ध्यान। एक दूसरा दृष्टांत दिया, ये दो दृष्टांत हो गए। माँ का गर्भस्थ शिशु को पालना, अरे गर्भस्थ शिशु पर तो ध्यान रहते रहता है, जब बच्चे का जन्म हो गया, 10 लोग कमरे में सोए हैं, छोटा बच्चा भी लेटा है, छोटा बच्चा रोए तो माँ जग जाती है, नौ सोए रहते हैं क्यों, उसी कमरे में शादी विवाह का मौका है, उसी कमरे में 10 लोग आराम लेट गए हैं, बच्चा रोया माँ जग गई, बाकी और नौ के खर्राटे आ रहे हैं क्यों, क्योंकि सोते समय भी उस माँ का एक तार अपने उस बच्चे के साथ जुड़ है। सही की गली से मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों को तो सबका तो ऐसे ऐसे हमारी माँ भी ध्यान रखती थी, तुम्हारी माँ भी ध्यान रखती थी, तभी तो पाला, तभी तो पाल कर कितना बड़ा कर दिया है, बिल्कुल माँ का इतना त्याग है, बिल्कुल कितना कितना पूरी सारी एनर्जी अपने बच्चे के लिए, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता पूरी एनर्जी, पूरा समय, पूरा ध्यान, पूरी शक्ति बच्चे के लिए, बच्चा बड़ा हो जाए ठीक हो जाए, बाद में बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहता है क्या कर लिया मेरे लिए, क्या किया तुमने मेरे लिए हाँ, तुमने हमको पाल दिया, मैं भी अपने दो बच्चे पाल रहा हूँ हाँ, चलो बैठो वहीं पर किनारे बैठो। तो ये दृष्टांत दिए गए, तात्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, इस प्रकार से जहाँ पर चित्त को धारणा से लगा दिया उसी की सजाती वृत्ति का निरंतर प्रवाह होता रहे, एकतानता सजाती वृत्ति प्रवाह, इसी का नाम हो गया ध्यान। जैसे सत्संग सुना अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी सत्संग सुन के जाएं तो चित्त वृत्ति में वही चलता रहे, ये सुना था, ये बात बिल्कुल सही लगी, ये बात को पूछना है ठीक से समझ नहीं आया, ये बात जमी नहीं, तो आपकी चित्त वृत्ति लगी कहाँ पर है, पूरा उस विचार में, तो आप उस समय तक ध्यान नहीं कर रहे, जहाँ आपका चित्त है वहीं ध्यान है। अब देखो फिर समाधि को कहते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम, तदेवार्थ मात्र निर्भासम, स्वरूप शून्यमिव समाधि तदेवार्थमात्र निर्भासम् स्वरूप शून्यमिव समाधि। देखो तदेव समाधि, ऐसे संगत लगाओ। देखो तदेव पहला शब्द है, तदेव समाधि वही वही अवस्था। कौन सी? ध्यान वाली अवस्था। जो ध्यान वाली अवस्था है जिसमें आप ध्यान कर रहे थे, एक वृत्ति का प्रवाह, तदेव वही समाधि बन जाएगी। तदेव समाधि वही समाधि बन जाएगी। कब? वही वृत्ति कब? जब अर्थमात्र निर्भाषम, अर्थमात्र अब केवल जहां पर आप चित्त को लगाए थे, जहां पर वृत्ति का प्रवाह चल रहा था सजाती वृत्ति का, वहां केवल अर्थमात्र उस जो आपकी वृत्ति थी उसका जो अर्थ है केवल उसी का आभास रह गया, वृत्ति शांत हो गई। स्वरूप स्वरूप शून्यमिव, अब वृत्ति का प्रवाह रुक गया और केवल उस अर्थ का आभास मात्र है। जैसे देखो पहले क्या कहा था कि वो दीपक की ज्योत जलाया, ठीक है ना? दीपक की ज्योत पर आप पूरी तरह से आंख खुली आंख से देखे, इसका नाम हो गया धारणा, ठीक है? फिर अब उसी दीपक को देखते हुए आपकी सजाती वृत्ति प्रवाह चलती रही, हाँ ये प्रकाशमय है, ये ज्योति है, यही हाँ ऐसी आत्मा का ये सजाती वृत्ति हो गया, इसका नाम हो गया ध्यान, ठीक है ना? अभी वृत्तियों का प्रवाह रुक गया लेकिन वो दीपक ज्यों का त्यों एक आभासित हो रहा है, अर्थमात्र बस, अपना अब कुछ होश नहीं, विचार नहीं, इसी का नाम हो गया समाधि। हाँ वो उतना है बस, वो दीपक बस दीपक, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, और सारी वृत्तियां समाप्त। जैसे हमने कहा भगवान के चरण नख पर आपने ध्यान दिया, भगवान के चरण नख पर आपने टिकाया, इसका नाम हो गया धारणा। भगवान के चरण नख से जुड़ी हुई बातें आपके मन में चल रही हैं, इसका नाम हो गया ध्यान। भगवान के चरणों से ही गंगा जी निकली, भगवान के चरण में ही तीनों लोक समा, अब इसका नाम हो गया ध्यान, सजाती वृत्ति। और सारी वृत्तियां शांत हो गई, वृत्तियां जो ध्येय थे, वृत्तियों का जो आधार था चरण नख, केवल बस उतना ही उतना दिखाई पड़ रहा है, केवल आभास मात्र है, और भीतर से सब शांत कुछ क्षण इस अवस्था में चले गए, उसका नाम हो गया समाधि। तदेव वही अवस्था में अर्थमात्र निर्भाषम, जब वो वृत्ति का अर्थ मात्र आभासित है, स्वरूप शून्यम इव, अब ऐसा कुछ होश नहीं हो, और कोई होश नहीं है, मैं शरीर हूँ कि मैं देह हूँ कि मैं बुद्धि इंद्रिय, कोई होश नहीं है, शून्य के जैसी स्थिति हो गई, केवल उतना उतना उतना, उस अवस्था का नाम समाधि। ये तीन शब्द हो गया, धारणा ध्यान। देखो एक एक ही सूत्र में जो है तीनों को एक एक सूत्र में बता दिया, धारणा ध्यान। अरे जब कुछ देर तक आप चिंतन करते रहे, हाँ समझ में आ गया, क्यों? ऐसे भी पढ़ा था कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठ, ऐसे भी अभी पढ़ा था ना उपनिषद में, अंगूठे के बराबर वह परम पुरुष इस शरीर के मध्य में हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है, अभी कठोपनिषद में पढ़ा था। अब हम हृदय के अंदर अपने उस हृदयाकाश में अपना उस पर हमने अपने चित्त को टिकाया, बाहर नहीं जाने देंगे, इसका नाम हुआ धारणा। फिर उसी परम पुरुष के सजाती वृत्ति चलने लगे, बस उसी की वृत्ति, यही आत्मा है, यही सतचित आनंद है, यह जो प्रकाश स्वरूप है हृदयाकाश में नित्य है, ये दिखाई नहीं पड़ता, अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राही है, अव्यपदेश है, अचिंत्य है, अलक्षण है, निर्गुण निराकार है। अब ये सब ध्यान हो गया और ये सारे शब्द समाप्त हो गए, अब कोई वृत्ति नहीं और केवल बस उस प्रकाश प्रकाश प्रकाश अंतःकरण में बस उतना, इसका नाम हो जाएगा समाधि। हाँ तदेव अर्थ मात्र निर्भासम, उस अवस्था में केवल उस अर्थ मात्र का आभास हो रहा है, बाकी स्वस्वरूप स्वरूप शून्यम इव, बाकी और कोई चीज का आभास नहीं हो रहा है, सब शून्य के जैसा लग रहा है, लग रहा है जैसे शरीर भी नहीं है, इंद्रियां भी नहीं, मन भी नहीं, केवल वही वही रह गया जहाँ ध्यान टिक लगाए थे, जहाँ हमने धारणा किया था, उस अवस्था का नाम समाधि। समाधि माने बस उसी का होश रहे और कुछ नहीं, बस अपने स्वरूप का, अपने स्वरूप का होश रहे, उस अवस्था का नाम समाधि। एक सूत्र और, हाँ, त्रयम् एकत्र संयमः, त्रयम् एकत्र संयमः, त्रयम् ये तीन था ना, धारणा ध्यान और समाधि, त्रयम् तीन, एक एकत्र, एकत्र माने ये तीनों को, ये तीनों को किसी एक में जब हमने लगा दिया, इसको तीनों को एक साथ अगर हमको कहना होता है तो हम एक शब्द प्रयोग कर देते हैं, संयम। अब आगे जहाँ पर भी, अब आगे का जितना प्रसंग आएगा, ये भूमिका बनाई है, आगे जब जब हम कहेंगे संयम, समझना वहाँ पर धारणा ध्यान समाधि तीनों का समावेश है, तीनों का समावेश, त्रयम् एकत्र, एकत्र अपने उस एक आधार पर, जैसे हमने दीपक का दृष्टांत दिया, भगवान के चरण नख का दृष्टांत दिया, अपना हृदयाकाश में परम पुरुष का अंगूठे के बराबर, ये चाहे भीतर हो चाहे बाहर, उस एक जगह पर धारणा ध्यान समाधि लगती है, तो ये तीनों को एक साथ अगर हमको कहना होता है तो हम कह देते हैं संयम। हाँ, जैसे चावल दाल रोटी तीनों को एक साथ कहना हो तो क्या कहोगे, भोजन, है ना, तीनों का एक साथ समावेश है, तो त्रयम् एकत्र संयमः। अब आगे, अब इसका विस्तार होगा, हम लोग शाम को देखेंगे। चलिए चलिए ठीक है, तो तीन धारणा ध्यान समाधि, तीन है ना, तीनों का आज, तीनों को एक साथ कह दिया संयम। ये साधना के लिए जिसका चित्त एकाग्र हो जाए उसका अब जो पढ़ेगा याद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक बार किताब देख लेते थे सबका सब, हाँ, महाराज श्री अखंडानंद महाराज कहते हैं हम पढ़ते नहीं, हम तो किताब सूंघते हैं, हाँ ऐसे कहते थे, कोई ग्रंथ दे दिया जाता ऐसे ऐसे पलट करके देख लेते, कहते इसका जो मतलब है हम समझ गए, लेखक कहना क्या चाह रहा है वो समझ गए, दो तीन लाइन सामने के पढ़ ली, दो तीन लाइन आखिर में पढ़ ली और ऐसे ऐसे पलटा, बोले लेखक का मतलब गणित नहीं अपना, वेदांत के नहीं, तो आप लोगों को साइंस और गणित का नहीं इस, हाँ तो हाँ, अब ओ जो लेखक है उसके मन को समझ गए, उसके मन से ऐसे ही निकलेगा बस, हाँ तो वो तो कहते थे हम सूंघते हैं किताब, तो इसलिए जो है बिल्कुल बड़े प्यार से ले लेता हूँ, ये तो देखो प्यार से ले लेता हूँ, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः।